Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamber aleyhissalatü vesselamın çeşitli hadislerinde, çeşitli şekillerde methettiği, övdüğü, özellikleri ve şanları itibariyle yücelttiği, Kur'an-ı Kerim'in iki büyük suresi olan Bakara suresi ile Ali İmran suresi olduğunu daha öncelerden söylemiştik. Bu hadislerden birisinde belirtildiğine göre Bakara suresi ile Ali İmran suresi kıyamet gününde adeta iki bulut kümesi gibi gelecekler ve bu sureleri sahibini gölgelendirecek ve onu himaye edeceklerdir. Bu surelere sahip olmak ne demek? Bu sureleri manalarıyla, muhtevalarıyla, ahkamıyla bilmek, gereklerini yerine getirmek ve bunları sık sık okumak demektir. Bu gün derse işte şimdi az önce başlarken böyle güzel bir iklimden yavaş yavaş ayrılmak üzere olduğumuzu böyle birden hatırladım. Fakat Kur'an-ı Kerim'in her şeyi güzel, her tarafı güzel. Bir güzellikten bir başka güzelliğe geçmemiz yaklaşıyor inşallah. Geçen dersimizde gördüğümüz 185. ayet, son olarak gördüğümüz 185. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah her bir nefsin ölümü tadacağını belirtiyor. Ve kıyamet gününde herkese ecrinin, mükafatının eksiksiz olarak verileceği belirtiliyor. Cehennemden uzaklaştırılıp cennete girdirilen kimselerin böylelikle umduklarını elde ederek kurtuluşa erecekleri de vurgulandıktan sonra dünya hayatının sadece bir aldanış metaından ibaret olduğu belirtilerek ayet-i kerime nihayete eriyor. 186. ayet-i kerime de bu dünya hayatının aldanış metaı olan bir aldanış malı, aldanış varlığı olan bu dünya hayatı ona benzetiliyor. Bir çocuk oyuncağı adeta. Ona benzetilen dünya hayatında insanın buna rağmen yine ciddi sınavlara maruz kalacağı belirtiliyor. Nerede? Şimdi görmeye başlayacağımız 186. ayet-i kerime ile birlikte. Buyuruyor ki Yüce Mevlamız, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ كَث۪يرًا. Vallahi insan Kur'an-ı Kerim'i biraz daha yakından tanıdıkça kıyamete kadar, kıyametin adeta her sahnesini bir şekilde ifade eden veya ona gönderme yapan müstesna mucize bir kitap olduğunu daha iyi anlıyor. İşte bu ayet-i kerimeyi okurken bizzat Kur'an-ı Kerim'in böyle bir mucize ihtiva ettiğini hatırlıyoruz. Şimdi bunu yavaş yavaş inceleyerek kısa da olsa müşahhas şekilleriyle görmeye çalışalım. Andolsun, yemin ediyor Cenab-ı Allah, andolsun, mallarınızda ve canlarınızda İbtilaya uğrayacaksınız. yani imtihan olunacaksınız, sınanacaksınız. Mal ve evlat konusu, mal ve evlat konusunda sınanacaksınız. Ne şekilde? Kimi zaman durup dururken malınızı şu veya bu şekilde kaybedeceksiniz. Veya davanız uğrunda sizden malınızı infak etmeniz istenecek. Yahut fakirler, ihtiyaç sahipleri veya İslam'ın, Müslümanların menfaatleri için sizden mali konularda fedakarlıkta bulunmanız istenecek. Bunların hepsi birer sınavdır, imtihandır. Bunların gereğini yerine getirecek misiniz, getirmeyecek misiniz? Üzerinize düşen sorumlulukları ifa edecek misiniz, etmeyeceksiniz, etmeyecek misiniz? Bunlar ortaya çıkarılacak ve bunun neticesinde siz yaptıklarınızın karşılığını iyi veya kötü olsun eksiksiz olarak göreceksiniz. Canlarınızda da sınanacaksınız. Canlarınızda nasıl sınanacaksınız? Allah yolunda ilerlerken veya dünya hayatınızı devam ettirirken sağınıza solunuza bakacaksınız ki size eziyet veren, sizi rahatsız eden, size karşı duran, sizi ve inancınızı dünyadan, eserinizi, etkinizi ortadan silmek isteyen kimselere göre sayıca çok az olduğunuzu göreceksiniz. Bir an için zayıf olduğunuzu, güçsüz olduğunuzu, bunlara karşı duramayacağınızı, takatinizin yetmeyeceğini sanacaksınız. Böyle bir yanılgıya belki düşeceksiniz. Çünkü günümüzün ifadeleriyle, avami ifadesiyle sağınıza bakacaksınız sayılı birkaç kişiyi, soldan sayacaksınız yine sayılı birkaç kişi. Buna karşılık her şeyleriyle karşınıza duran koskoca bir dünya göreceksiniz. Ve bu ortamda siz bu şartlarda, bu azlığınızla, buna karşılık ve buna rağmen sizden istenen mali fedakarlığınızla birlikte sizler sınanacaksınız. Bu davada sebatınız ölçülecek. Ve bu davada ne kadar sebat ettiğiniz ortaya çıkacak. Ben yeryüzünde tek başıma dahi kalsam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vaktiyle söylediği, siret kitaplarında rivayet edildiği gibi, ay sol elinize, güneş sağ elinize verilse ve bunun karşılığında sizden, davanızdan vazgeçmeniz istense, siz hayır, bunlar dahi bana verilse ya davam zafere kavuşur ya ben bu uğurda ölürüm mü diyeceksiniz. Böyle imtihan ediliyoruz. Çoksak çokluğumuza aldanmadan, servetimiz çok fazlaysa, mali gücümüz ve imkanlarımız çok fazlaysa, onların gururuna kapılmadan, azsa azlığından dolayı ürkmeden, çekinmeden, acize düşmeden, yılmadan, gücümüzün son noktasına kadar her şeyimizle bu dava yolunda sebat edeceğimizi ortaya koyabiliyor muyuz? Bizi sağdan soldan, önden arkadan, yukarıdan aşağıdan saptırmak isteyenlerin saptırmalarına, onların kurdukları tuzaklara düşecek miyiz, düşmeyecek miyiz? Şeytanın ve şeytanın uşaklarının bizleri zaman zaman dünya ile ihva edip kandırmalarına, şu bir önceki ayeti kerimede aldanış metaı olan şu dünya hayatının aldatıcı süsüne, püsüne, malına, mülküne aldanarak davamızdan vaz mı geçeceğiz? Taviz mi vereceğiz? Yoksa neye mal olursa olsun ben duruşumu koruyarak Rabbim bana mal verecekse versin, onu da Rabbimin dilediği şekilde kullanmaya hazırım mı diyeceğiz? Yoksa yahu mu diyeceğiz? Yok çürüyoruz. El alem aldı başını gidiyor. Milyarlar, yatlar, katlar, bilmem neler hepsi beraber götürülüyor. Bu arada ben payımı alamıyorum mu diyeceksiniz. Şunu unutmayın. Kur'an-ı Kerim Karun'a bile, o zamanın salih insanlarının Karun'a hitaplarında şu vardı. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا demiştir. Dünyadan payını unutma. Pay alacaksın. Ama وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكِ Allah sana nasıl ihsanda bulunduysa, nasıl lütuf ve ikramda bulunduysa, sen de ihsanda bulun. Etrafımıza, sağımıza, solumuza baktığımız vakit, birçok şeylere belki sahip değiliz ama sahip olduklarımız yine sahip olmadıklarımıza göre çok çok fazladır. Bir ayakta durabilme nimeti, bir sağlam yürüme nimeti, bir görebilme nimeti, bir akıl nimeti, bir düşünebilme, görebilme nimeti ve sayamayacağım kadar büyük nimetler. Hatta rahatlıkla, huzurla bir damla suyu içip zamanı gelince vücuttan atabilme nimeti. Bunlar başlı başına her birisi bile dünyaya bedel nimetlerdir. Dünyaya bedel. Bir an için düşünseniz kardeşim. Şöyle şu kadar servet mi istersin? Şu kadar milyar, şu kadar gayrimenkul, şu kadar şu şu şu şu. Yoksa idrarını ancak diyalizle çıkartabilmeyi mi kabul edersin? İkisinden birisi. Git ulan bu dünyanın malıyla beraber benim sahip olduklarım da sizin olsun. Yeter ki ben rahatlıkla, afiyetle bu işi yapabileyim dersin. Nimetler böyledir yani. Dolayısıyla hele iman nimeti var ki, dini doğru anlamak ve yaşamak nimeti var ki, buna sahipseniz, sahip olamadıklarınız için üzülmeyeceksiniz. Çünkü bakın, bilerek o örneği verdim. O basit bir örnek. Bir de dünyada sonra ahirette sonu gelmez uçsuz bucaksız nimetleri düşünün. İşte bu ebedi nimetleri size temin edecek, bize insanlığa temin edecek olan sağlam bir inançtır. Bu sağlam inancın doğrultusunda salih bir ameldir. Buna sahipseniz dünyada sahip olamadıklarınıza hiç üzülmeyiniz. Buna sahip değilseniz elinize ne geçerse hiç kıymeti yoktur. İşte o zaman dünya aldanış metaı olur. O zaman dünya metaı sizi aldatır. Ona kanarsınız, ahiretinizi unutursunuz. 50, 60, 70, 80, 100, 150. Var mı ötesi bilmiyorum. 150 yıldan sonra her şeyi bırakıp gideceksin. O halde Peygamber aleyhissalatü vesselam dünya nimetleri arasında şunu söylüyor. Diyor ki, men asbaha muafen fi sirbihi ve bedenihi indehu kutu yevmihi kemen meleke ala dünya ev kema kal. Diyor ki, her kim, daha doğru şekli şöyle, daha doğru muafen fi bedenihi aminen fi sirbihi indehu kutu yevmihi kemen meleke ala dünya ve ma fiha. Kim sabahleyin uyandığı zaman bedeni sıhhat ve afiyette, civcivleri arasında, sürüsü arasında, sirp kuş sürüsü için kullanılır. Ve büyük bir benzetme yapmış aleyhissalatü vesselam. Yani edebi yönü üzerinde durmayacağım şimdi bu güzel teşbihin. Kuş sürüsüne benzetiyor. Yani koyun sürüsü değil de kuş sürüsü. Çünkü hızlıca dünyadan geçip gidiyoruz hepimiz beraber. Kuş sürüsünün hızlıca uçuşuna benzetiliyor dünyamız. Sürüsünde, sürüsü içerisinde emniyette, sürüsüyle beraber, kendisi ve sürüsü de emniyette. Ve o gününün gıdası, yiyeceği ne sahipse, dünyaya ve dünyadaki her şeye malik olmuş gibidir. Gerçekten de yani bir kişi isterse dünyanın yani bir olsun. Hatta dünya malının yarısı onda, öbür yarısı dünyanın geri kalan bütün insanların da olsun. Bunlara ancak bunlara sahip olabilir ve ancak bunları alabilir. Dünyadan beraber de götürebilir. Bu kadar. Nihayet bir insanın yiyebileceği yemeklerin kalitesi değişse bile belli bir avuçtur. Bir avuç yemek yiyeceksin. Bir tabak yemek yiyeceksin. Servetin çok olmuş olmamış daha fazlasını yiyemez. Tüketeceğin de sınırlıdır. Yiyeceğin de sınırlıdır. Ömrümüz çünkü sınırlı. Dünya hayatı sınırlı. Dünyanın kendisi sınırlı. Kainatın kendisi sınırlı. Dolayısıyla bu sınırlı imkanlarla Cenab-ı Allah önümüze uçsuz bucaksız hiçbir sınır tanımayan ahiret nimetlerini elde etme imkanını veriyor. Bunun için diyor ki ama bu kolay olmayacak. Bu kolay olmayacak. Bedeli var diyor. Nedir bedeli? Mallarınızla ve canlarınızla imtihan olunacaksınız. Bir şey daha var. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ كَث۪يرًا Ve and olsun sizden önce kitap verilmiş olanlardan da Allah'a ortak koşan müşriklerden de pek çok eziyetler, rahatsızlık verici sözler ve fiillerle karşılaşacaksınız. Aman yarabbim şu mucizeye bakınız. Her gün elhamdülillah ki Allah bizlere sabır vermiş. Her gün medyasından sokağına caddesine kadar dinimize ve Müslüman olarak kimliğimize ve şahsımıza ister bu coğrafyada ister İslam aleminin herhangi bir yerinde kendilerine bizden önce kitap verilmiş olanlardan ve şirk koşanlardan çektiğimiz, çekmekte olduğumuz eziyetlerin haddi hesabı yoktur. Bunları tek tek saymaya gerek yok. Hepimiz bir şekilde bunları yaşıyoruz. Ondan sonra efendim Müslümanlar İslam'ı yaşarsa, başlarını örterlerse, örtenlerin örtmeyenlere baskısından bahsediyorlar. Ben Müslüman olarak senin çıplaklık modandan ötürü sağlıklı bir oruç tutamıyorum. Onlar anlayamazlar benim üzerimdeki baskıyı. Müslüman olarak onların bizlere ne tür eziyetler verdiğini bilemezler. Benim ezanım okunur, ezanımla alay ediyorlar. Her gün inancımızla, mukaddesatımızla alay ediyoruz. Bunların hepsi bir tarafa, bunlar inanın devede kulak kalır. Bir de en önemli eziyet var ki, Müslüman olarak başımıza egemen kılınan yasalar, Allah'ın hükümlerini dışlayarak kendilerini deklare eden ve kabul ettiren yasalardır. Anayasaları da böyle, yavru yasaları da böyle. Allah'ın dinini dışlayarak, reddederek, Müslümanların üzerine ifadeinde ise gümbür gümbür geliyorum dedirten yasalardır. Bunlar az eziyet midir? Bizleri ufak tefek şeylerle oyalayarak asıl meseleden, sadetten, asıl konudan, asıl kilitlenmemiz gereken hedeften bizleri uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Onlar belki bilerek bunu yapmıyorlar ama bu işin planlayıcı ve programlayıcıları olan sayılı mihraklar, belli mihraklar bu hedefle onları ve bizleri küçük şeylerle uğraştırıyorlar. Zannediyorlar ki Müslüman olarak benim bütün meselem üniversiteye giden evladımın, kızımın başını kapatmasıdır. Bu benim milyonlarca meselemden bir meseledir. Ben bütün meselelerime sahiplenirim. Zamanı gelmiş, yeri gelmiş, vakti gelmiş. Sahiplenmem gereken her meseleye o anda sahip çıkarım. Fakat bütün davamı da o meseleden ibaret görmem. Bizim bütün sahip olduğumuz inancımızdan ve kişiliğimizden, insan olmamızdan kaynaklanan bütün haklarımız bizim elimizden birkaç sene içerisinde alındı ve sıfırlandı. Allah'ın dini içerisinde yürürlükten kaldırıldı. Bütünüyle, toptan. Müslümanlar, İslam'ı yaşamak istemek, İslam'a sahiplenmekten dolayı çekmedikleri eziyet kalmadı. Kur'an-ı Kerim'i bizim babalarımız, dedelerimiz ahırlarda öğrendi, öğretti. Jandarma korkusuyla Kur'an'ın öğretildiği ahırlarda, damlarda birer kişi mutlaka nöbetçi beklenirdi. Veya birkaç nöbetçi gözetlerdi. Bilmem kaç yüz metre veya kaç sokak öteden jandarmanın kokusu alınırsa hemen aşağıya haber verilir, gerekli tedbirler alınırdı. Küfür ve kafirler, müşrikler çok yüzsüz ve son derece şirrettir. Onlar buna rağmen kalkıyorlar, kendilerinin rahatsız edilmesinden bahsediyorlar. Yetinmiyorlar yani. Bizim varlığımıza tahammül edemiyorlar. Dün kanallardan birisinde güya milletvekili de olacak. Ne olursa olsun fark etmez. Efendim diyor. Gündüz yanılan programlarda kendim gördüm. Organ bağışı olur mu olmaz mı? Din adamına soruluyor diyor. Niye soruluyor bu? Beğenmiyorsan, razı değilsen dört tane duvar var. İstediğin duvara başını vur. Sen bu milletin bin yıldır süre gelen inancını bir anda 50 yılda, 70 yılda, 80 yılda kazıyabileceğini mi zannediyorsun be hey gafil? Hem gafil, hem şirret, hem saldırgan. Bütün bunları işiteceksiniz diyor Cenab-ı Allah. Kitap ehlinden de şirk koşanlardan da. Şimdi bu ayeti kerime tabi müminleri ve başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere ashab-ı kiramı rahatlatmak için inmiş bir ayet ama bir kanundur aynı zamanda. Şimdi bu vesileyle kısaca bir hadis nakledeyim sizlere. Müşriklerin, kendilerine kitap verilmiş olanların eziyetlerine bir örnek. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade'yi hastalığı dolayısıyla ziyarete gidiyor. Bir eşeği üzerine binmiş gidiyor. Yolda giderken Abdullah bin Ubey bin Selul, münafıkların başı, birkaç kişiyle beraber oturduğunu görüyor. Tabi Allah Resulü örnek ifade yerindeyse her şeyiyle örnek. Dava adamına da bu yönleriyle de elbette örnek. Davasını bir an dahi unutan birisi değil. Unutmaması da gerekiyordu. Eşeğini durduruyor. Eşeğinden iniyor. İbn Selul'ün bulunduğu meclise giderek onlara Kur'an okuyor, onları tekrar davet ediyor. İbn Selul tozdan ve eşeğin kokusundan rahatsız olduğunu belli etmek için burnunu ağzını kapatarak diyor ki, ey Muhammed diyor, eğer bu senin söylediğin doğruysa çok güzel bir şeydir. Ama bizim meclislerimize gelip de bizleri rahatsız etme. Bizden senin yanına gelen olursa ona anlat. Senin eşeğinin tozu, kokusu bizi rahatsız etti. Yanımıza, meclislerimize gelme. O esnada Abdullah bin Revaha orada. Ensar-ı Kiram'ın en büyük şairlerinden. Büyük bir şair gerçekten. Hayır ya Resulallah deyip kendisiyle belki beraber büyüdüğü, çok yakın arkadaşı olan, çünkü İbn Selul da Medineli, çok yakın arkadaşı olan İbn Selul'ün aksini söylüyor. Sen bizim meclislerimize gel. Bize ne istiyorsan onu anlat. Biz senin gelmeni ve bize anlatmak istediklerini dinle ve bize çok seviyoruz, çok hoşumuza gidiyor. Derken birbirlerine girecek oluyorlar. Münafıklar, ehli kitap bir tarafta, Müslümanlar bir tarafta. Ama hepsi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce ifade yerinde ise Türkçedeki tabiriyle can ciğer kuzu sarması birbirleriyle. İslam öyle bir din. İnananla inanmayanların yolu bir şekilde ayrılıyor. Birbirlerine giriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam güç bela onları teskin ediyor. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor. Yine Sa'd bin Ubade'yi ziyarete gidiyor. Sa'd bin Ubade vesilesiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu bir hadisi nakledeyim. Bir gün ashab-ı kiram peygamberin de olduğu bir mecliste ipek görüyor. Bu ne güzel diyorlar. Siz bunların güzelliğine mi şaşıyorsunuz diyor. Sa'd bin Ubade'nin cennetteki mendilleri bile bunlardan çok çok daha güzel olacaktır diyor. Mendil kullanılıp atılacak. O bile bundan daha iyi. Şimdi Sa'd bin Ubade'nin yanına gidiyor. Diyor ki ey Sa'd, sen Ebul Hubab'ın, İbn Selul'un bir künyesi, ne dediğini duydun mu? Şöyle şöyle söyledi bana diyor. Çünkü Sa'd bin Ubade Ensar'ın ileri gelenlerinden. Ey Allah'ın Resulü diyor, sen onu hoş gör ve affet. Allah'a yemin ederim, Allah sana gönderdiği hak ile sen buraya gelmeden az önce bu şehir halkı kendi aralarında toplanmış, onu başlarına hükümdar yapmak üzere ona taç ısmarlamış, asa ısmarlamış ve ona taç giydirecek, otoritenin sahibi olduğunun sembolü olan da asayı, sen bizim başımızsın, yöneticimizsin manasına onu teslim edecek, başlarına geçireceklerdi. Ama sen geldin, zavallının hevesi kursağında kaldı diyor. Dolayısıyla onu affet diyor. Hoş gör onu diyor. Şimdi günümüze geliyoruz. Bu keferelerin çırpınmaları işte bunun için. Şimdiye kadar bunlar dünyanın kralıydı. Baktılar ki İslam öyle bir canlanıyor ki, aradan fazla bir zaman geçmeden krallıklarının yerinde yeller esecek. Saltanatları gidecek. Zulmedemeyecekler. Zalimlik edemeyecekler. Mazlumun haklarını alıp kasalarını, midelerini, enselerini onunla şişiremeyecekler. Kendilerine ve soylarından gelenlere istedikleri gibi bir tahakküm ortamı sağlayamayacaklar. Bunun sonunun geldiğini fark ediyorlar. Deli dana gibi ortalıkta dolaşmaları, sağa sola saldırmaları bundan. Onların psikolojisini iyi anlamamız lazım. Anlarsak biz de daha olgun hareket etmesini biliriz. Daha ağırbaşlı oluruz. Onların sağa sola saldırmalarına bakmadan kafaları, toslamaları bize değil de sağdaki, soldaki duvarlara, direklere çarpmasını sağlayacak şekilde kendimizi kollayarak yürümesini bilmeliyiz. Ama yok, sen ortalıktasın, ben de sana boğaya gösterildiği gibi kırmızı göstereceğim, hadi deve deve gel beni ye. Bunun anlamı yok. Bırak işine gitsin. Yolunda devam etsin. Onun varacağı yer bellidir. Varacağı yer bellidir. Cehennemdir ve bi'sel masir diyor Cenab-ı Allah onun için. Eğer adam gibi yola gelmezlerse İslam'ın onlara gösterdiği saadet ve mutluluk, bahtiyarlık yolunu seçmezlerse varacakları yer bellidir. Biz olgunlukla, ağır başlılıkla Rabbimizin emrettiği yolda davamızı öğrenmek, yaşamak, yaşatmak ve öğretmek yolunda en hızlı, en ağır başlı, en olgun adımlarımızla yürümeye devam edeceğiz. Hepsini beraber yapacağız. Yavaş yürümek yok. Yürüyebileceğimiz en ileri hızla. Ama en güvenimiz en ileri hızla. Yani ilim adamı da konuşturmasını bileceksin kardeşim. İlim adamı durup durduk yerde de konuşmaz. Nerede konuşacağını, nerede susacağını bilir. Rastgele konuşursa konuşmasının boşa gideceğinden korkar. Çünkü boş şey konuşmak istemiyor. Konuşmadığı zaman da boşa gitmesinden korkar. Dolayısıyla sen onu konuşturmasını bileceksin. İşte burada bu mübarek insanın yaptığı gibi. Ya sen bana hadis nakledeceksin ya da ben sana. İyi tamam diyor. O zaman diyor ben Ali bin Ebi Talib'i şöyle derken dinledim. Allah önce alimlerden ilimleri neşredeceklerine dair söz aldı. Sonra cahillerden ilim öğreneceklerine dair söz aldı. Bunun üzerine diyor bana 40 tane hadisi nakletti. Halbuki kendilerinden bu söz alınanlar Allah'ın kitabını açıklayacak yere sırtlarının arkasına attılar ve bunu az bir bedele sattılar. Dünya menfaati elde ettiler. Kısaca bunların örneklerini gördük. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ O satın aldıkları şey ne kadar kötüdür. Son bir ayet-i kerime ile bugünkü dersimizi bitirelim inşallah. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Yaptıkları ile sevinip şımaran, yapmadıklarından dolayı da övülmek istenen kimselerin sakın azaptan bir parça olsun kurtulabileceklerini zannetme. Onlar da öyle zannetmesinler. Onlar için acıklı bir azap vardır. Şimdi münafıklar, bazıları, bir kısım münafıklar veya cihad emri geliyor veya başka bir emir geliyor. Onlar bir şekilde o emirlerden sıyrılıyorlar. Daha sonra gelip Peygamber Efendimiz'e özür beyan ediyorlar. Veya kitabı gizleyip açıklamadıkları için kendilerine göre bir takım mazeretler uyduruyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ise çok kerim bir şahsiyetti. Kolay kolay kimseye hatasını kimsenin yüzüne vurmazdı. Onu mahcup etmezdi. Çok büyük bir şahsiyet gerçekten. Büyük bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar da adeta üzerlerine düşen sorumlulukları yapmış gibi peygamberin yanından ayrılıp gidiyorlar ve zannediyorlar ki haşa peygamberi aldatmışlar. Ashab-ı kiramın bazıları da bu duruma üzülüyordu. Ya diyorlar acaba bunlar zayıf imanlıların belki bazıları. Bunlar acaba bu söyledikleri de haklı olabilirler mi? Niye bunlar gereken şekilde cezalandırılmıyor veya azarlanmıyorlar? İşte Cenab-ı Allah diyor ki yok, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara gösterdiği bu müsamaha da yanlış bir taraf yoktur. Sakın onları bundan dolayı da azaptan yakayı kurtaracaklarını, size bir takım sözler söyleyip buradan paçayı kurtardılar ifade yerindeyse azaptan da kendilerini kurtaracaklarını sen de sanma. Dolayısıyla onlar da böyle bir şey düşünmesin. Bu dünyada Allah'ın dinini bir kenara itip ona saldırmalarına, hücum etmelerine rağmen kendilerini bir yerlerde görüp zannedenler yarın kıyamet gününde de böyle kalacaklarını, devam edeceklerini zannetmesinler. Azaptan zerre kadar kurtulamayacaklarını bilmelidirler. Yaptıklarının her şeyin karşılığını kesinlikle göreceklerdir. Kim zerre miktarı bir hayır işlemişse onu görecektir. Kim zerre ağırlığınca bir şer işlemişse onu görecektir diyor Cenab-ı Mevla. Zilzal suresinin nihayetinde biz de bu mübarek sözlerle bugünkü sohbetimizi nihayete erdiriyor. Cenab-ı Rabbül Alemin'den hatalarımızı bağışlamasını, salih amellerimizdeki eksiklikleri kendi lütfu keremiyle tamam gibi değerlendirip kat kat mükafatlandırmasını niyaz eder. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun.